prowizja za każdy rachunek od 1,99 zł. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 stycznia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 9,5 tysiąca zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby, informuje o tym resort zdrowia. Papież Franciszek prawdopodobnie został zaszczepiony na koronawirusa, donoszą o tym argentyńskie media. Drugi stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach został ogłoszony przez TOPR. W ciągu ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 9436 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 381 osób, a wyzdrowiało 8700. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Z niespełna 32 tysięcy łóżek covidowych i ponad 3 tysięcy respiratorów zajętych jest mniej więcej połowa. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł powiedział, że dotychczas proces szczepienia przeciwko COVID-19 przebiega sprawnie. W programie Trzecim Polskiego Radia zwracał jednak uwagę, że jedynym problemem może być liczba szczepionek, które są do nas dostarczane. Konstanty Radziwiłł dodał, że czas po 25 stycznia, kiedy rozpocznie się akcja szczepień seniorów, będzie poważnym sprawdzianem, szczególnie dla samorządów. Stajemy przed akcją, której zapraszamy bardzo mocno samorząd do współpracy. To jest akcja dowożenia seniorów. Tutaj z jednej strony będziemy wspierać to finansowo, bo wojewoda między innymi właśnie będzie płacił za to, ale też trzeba powiedzieć, że duża część organizacji tego przedsięwzięcia będzie spoczywała na samorządach. Jednocześnie prosimy o to również ochotnicze straże pożarne. Jutro rozpoczyna się rejestracja na szczepienia seniorów powyżej 80 roku życia, natomiast 22 stycznia na szczepienia będą mogły zapisywać się osoby, które skończyły 70 lat. Portal polskieradio24.pl uruchomił specjalny poradnik związany z powszechną akcją szczepień pod adresem szczepimysie.polskieradio24.pl. Można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rejestracji, procedur, terminów, adresów czy infolinii. Na świecie rośnie liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem, a kolejne kraje wprowadzają lockdown. Z kolei eksperci Światowej Organizacji Zdrowia przylecieli do Chin. Na miejscu mają zbadać, jak doszło do powstania wirusa SARS-CoV-2. Najważniejsze informacje zebrał Wojciech Cegielski. Grupa 10 ekspertów WHO ma w chińskim Wuhan rozmawiać z miejscowymi specjalistami, lekarzami oraz mieszkańcami, by dowiedzieć się, co działo się w mieście pod koniec 2019 roku, kiedy to miał tam pojawić się nowy patogen. Zanim jednak rozpoczną pracę, eksperci będą musieli przejść 2-tygodniową kwarantannę. Wizyta ekspertów zbiega się ze wzrostem liczby zakażeń w Chinach. W kraju zanotowano też pierwszą od maja ofiarę śmiertelną COVID-19. Z kolei w Stanach Zjednoczonych w miniony wtorek zmarło ponad 4300 osób, najwięcej od początku pandemii. Argentyńskie media twierdzą, że na koronawirusa został wczoraj zaszczepiony papież Franciszek. W Wielkiej Brytanii z kolei, gdzie notuje się ogromny wzrost liczby nowych zakażeń, szczepienia będą teraz prowadzone przez całą dobę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym świecie na COVID-19 zmarło prawie 1 980 000 osób, a łączna liczba zakażeń sięgnęła 92 milionów. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłosiło w Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego. Opady śniegu i wiejący wiatr spowodował, że znacznie wzrosło ryzyko zejścia lawin. Warunki do turystyki są bardzo trudne, mówi Rafał Mikler, ratownik dyżurny TOPR. Śniegu przybywa. Ma wiać, no będziemy obserwować sytuację, czy ten stopień będzie rósł. No apelujemy, żeby powstrzymać się od wychodzenia w wyższe partie gór. No warunki są naprawdę trudne. A w nocy toprowcy pomagali turyście, który zabłądził w rejonie przełęczy Karp i nie był w stanie samodzielnie zejść do schroniska. Ratownicy przypominają, że wyjście w wyższe partie Tatr w takich warunkach wymaga sporego doświadczenia, wiedzy na temat zagrożenia lawinowego oraz specjalistycznego sprzętu. Muzeum Historii Polski zaprasza najmłodszych na cykl zajęć ferie z Muzeum Historii Polski. W ich ramach przygotowano serię słuchowisk z cyklu Piastodzieje, dzięki którym dzieci będą mogły poznać historię władców z dynastii Piastów. W ramach ferii z muzeum odbywają się też online warsztaty plastyczne, konkursy oraz gry. Gabriela Sierocińska-Dec wyjaśnia, że dzisiejsze słuchowisko poświęcone będzie postaci Bolesława Krzywoustego. Czwarty odcinek słuchowisk z cyklu Piastodzieje poświęcony jest władcy roztropnemu, władcy mądremu i władcy, którego decyzje zaważyły na dalszych losach

tym białym. Cieszyliśmy się wczoraj za oknami na Myśliwieckiej, a tu co ja widzę? Dosypuje, jak w prognozie pogody słyszeliśmy. Możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, także burze śnieżne. No ale prawie połowa stycznia, więc cóż zrobić? Takie są odwieczne prawa natury. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Do 15 będzie między innymi filmowo, będzie literacko, przede wszystkim bardzo kulturalnie, troszkę historycznie, z wątkami miłosnymi, a w paśmie dla młodszych i starszych ferie z trójką między 12 a 14 będzie o podróżach i o przyrodzie. Także tej zimowej, białej, ale nie uśpionej. Magdalena Dercz, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy do 15. Minut po godzinie 11 znów muszę to powiedzieć, jak ten nowy rok pędzi. Kalendarze wymienione, nowy, świeży, pachnący, pełen nadziei przede mną z 2021 roku. Tak przeglądam ten dzisiejszy kalendarz, spoglądam na różne osobliwe święta. Proszę bardzo, dziś Dzień Ukrytej Miłości, ale też jak patrzę, Światowy Dzień Logiki. No, jakby tak chciał na logikę do miłości podchodzić. No, nieważne. Dziś też Dzień Osób Nieśmiałych jest poświęcony ludziom, którzy unikają publicznych wystąpień i mają problem z otwieraniem się na innych. Co czują i skąd ta cecha? Jednym z czołowych współczesnych badaczy nad nieśmiałością jest Philip Zimbardo. To on ustalił już 20 lat temu, że 80% ludzi doświadczyło w swoim życiu nieśmiałości, a tylko 7% nigdy nie czuło onieśmielenia. Moja nieśmiałość, tak prawdę mówiąc, przejawia się trochę takim strachem do ludzi, można powiedzieć. Takie zwykłe zapytanie drugiego człowieka na przystanku, która jest godzina, przynosi mi już spore kłopoty. Już czuję ten wzrok na sobie, już może coś powiem, może coś skomentuję, już wyobraźnia działa. Beata Jaworska. Miałam dużo takich negatywnych doświadczeń z ludźmi i właśnie gdzieś mi to na tą nieśmiałość poszło. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy nieśmiałość to zaleta, czy wada. Najważniejsze jest to, na ile jest to dotkliwe dla osoby, która jest nieśmiała. Jeżeli to ogranicza jej kontakty społeczne, możliwości zdobycia pracy, odzywania się, zdobywania przyjaciół, no to prawdopodobnie jest to dla niej po prostu trudne. Czy jest to wada? Raczej nie. Jeżeli będziemy traktować to jako wadę, to myślę, że może być trudniej z nią pracować. Kaja Tomczyk, psycholog i trener umiejętności interpersonalnych. Jeśli chodzi o to, skąd bierze się nieśmiałość, to istnieje kilka teorii. Nieśmiałość wynika z czynników genetycznych, ale również wychowanie i środowisko mają ogromny wpływ na jego rozwój. Na przykład mówienie przy dziecku na głos, a on jest jeszcze tak nieśmiały, kiedy nie chce na przykład odezwać się do drugiej osoby, jeszcze bardziej to dziecko onieśmiela i je etykietuje, więc to dziecko może jeszcze bardziej odczuwać wstyd czy jakiś niepokój przy innych. Człowiek nieśmiały przeważnie ma takie swoje grono, w którym uchodzi za siebie, nie musi nikogo udawać, nikogo grać, ale przeważnie jest to bardzo ścisłe grono najbliższych. Osoby nieśmiałe mają dużą trudność w byciu z innymi ludźmi, po prostu. To znaczy, jeżeli są to osoby mało znane, to ta nieśmiałość jeszcze bardziej rośnie i te osoby często milkną, nie inicjują kontaktu, nie zagadują. Bardzo też często są niezwykle napięte, dlatego że stresują się tym, co powiedzą, czy powiedzą to dobrze, czy ktoś ich nie oceni. Jak w takim razie poradzić sobie z nieśmiałością? Można robić to małymi krokami, to znaczy bardzo powoli się oswajać z ludźmi, zagadać z kimś w kuchni, kiedy jest sam, podczas robienia kawy, albo nawet napisać tylko na czacie do innych osób, żeby sprawdzić, jaka będzie reakcja. Znaczy musimy trochę się odczulać na trudne sytuacje i mieć jakieś pozytywne doświadczenia z ludźmi. A może nieśmiałość ma też jednak swoje zalety? Zahamowuje pewne zachowania wśród ludzi, które mogłyby być niepożądane. Na przykład jakieś niezdrowe, niefajne żarty albo jakaś krytyka wśród innych. Zanim człowiek coś powie, to przemyśli 2, czy 3, czy 10 razy. Zanim się w ogóle odezwie. To jest ogromne utrudnienie dla człowieka, a nieśmiałość niestety nie pomaga w nawiązaniu nowych kontaktów, nowych przyjaźni, ale tak naprawdę jak już się nawiąże, człowiek się otworzy, to przeważnie są to przyjaźnie na całe życie. W sumie znalazłam drugą zaletę. No właśnie, a swoją drogą ciekawe jest to, z czystym postrzeganiem siebie, że jesteśmy, czujemy się nieśmiali, czy tak jest, bo inni tak nas postrzegają. Z nieśmiałym i o nieśmiałości rozmawiał Kuba Jamrozek. A teraz śmiało mogę powiedzieć, że będzie przepiękna piosenka. As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer.

iść ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. Korespondencji zdaje się, że z zakółka wynika, że dobrze, spokojnie, adekwatnie do warunków jazdy w wielu miejscach zimowych gramy. Właśnie, bez pośpiechu. Jest 11:30. Fajny film. Czas na kinowe propozycje, także te w sieci. Belgijski film W kręgu miłości mogliśmy kilka lat temu oglądać w naszych kinach. Teraz ma swoją polską premierę w sieci. To jedna ze styczniowych propozycji festiwalu Dog Against Gravity. Szczególna, bo w tym wypadku chodzi o pełnometrażową fabułę. Z Arturem Liebhartem, dyrektorem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Wśród wielu propozycji nowej festiwalowej platformy VOD królują oczywiście filmy dokumentalne, ale można również znaleźć interesujące fabuły. To takie wspomnienie sprzed kilku już lat, prawda? Tak, film Felixa von Groningena W kręgu miłości, którego sukces otworzył Felixowi drogę do Hollywood. To był wspaniały film, za który zarówno twórca tego filmu, reżyser, jak i odtwórczyni głównej roli Verle Bethem zostali nominowani do Europejskiej Nagrody Filmowej. A no właśnie, teraz film powraca w sieci. To taka styczniowa premiera, ale to jest film szczególny i właściwie w dużym stopniu, przypomnijmy, wypełniony muzyką. Tak, właśnie w tym filmie muzyka bluegrassowa, muzyka, która poprzedzała typową muzykę country, muzyka korzeni country, gra bardzo ważną rolę i jest wręcz takim elementem akcji tego melodramatu, bardzo nietypowego. melodramatu, który polska publiczność bardzo pokochała. No i oczywiście zgodnie z tytułem W kręgu miłości, to jest opowieść o dwójce głównych bohaterów. No właśnie, pytanie, na ile też autobiograficzna? W pewnym sensie na pewno tak. Jest to opowieść o Elise i Didierze, którzy dzielą ze sobą swoją pasję do muzyki. Elise prowadzi studio tatuażu, Didier jest zakochany w takim kowbojskim stylu życia i bycia. Chociaż film jest belgijski i cała akcja dzieje się w tym kraju, to nie widzimy w tym filmie ani krainy piwa, ani krainy czekolady. Widzimy wspaniałą, aczkolwiek dramatyczną miłość. Słyszymy wspaniałą muzykę, która na początku bardzo bohaterów łączy, później zaczyna dzielić. Sukces tego filmu i jego taka wyjątkowość, moim zdaniem, leży w bardzo niecodziennym sposobie pokazania historii miłości. Zabieg tutaj Felixa von Groningena polegał na tym, że tą historię widzimy od końca, ale nie w sposób chronologiczny. To pozwala nam na to, że cały czas oglądamy tę historię w wielkim napięciu, bo tak naprawdę nie wiemy, co za chwilę na ekranie zobaczymy, w jaką część pięknej, wspaniałej historii za chwilę się zagłębimy. Od twórca głównej roli, Johan Helderberg, jest twórcą sztuki teatralnej, na podstawie której Felix von Groningen napisał scenariusz i wyreżyserował ten film. Więc on jakby gra do bólu postać siebie. Co więcej, dla tej roli nauczył się grać na harmonijce ustnej i po wielkim sukcesie tego filmu na całym świecie prowadził audycję radiową w radiu belgijskim poświęconą właśnie bluegrassowi. O tym filmie można mówić bardzo dużo, ale najlepiej go zobaczyć, tą przepiękną, bardzo wiarygodną historię. No i już możemy to zrobić, bo film dostępny w sieci. Przypomnijmy, gdzie? Film W kręgu miłości Felixa von Groningena dostępny jest w serwisie VOD pod adresem vod.mdag.pl. O filmie W kręgu miłości z Arturem Liebhartem rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Film znajdziemy już w sieci W kręgu miłości. To rekomendacja kulturalna od naszego zespołu audycji Trójki do Trzeciej. Kolejne filmowe propozycje dla młodszych i starszych jutro o tej samej co dziś porze. A kolejne propozycje, tak jak wcześniej wspomniałem, dla młodszych i starszych, co będzie dziś po 12 po południu. O tym już za kilka chwil. Teraz pięknie i delikatnie. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long.

sowieckiej. Radykalna w swoich opiniach i sądach, autorka Nocy i Dni może zadziwiać, no ale z pewnością zaciekawia. Słuchajmy więc dalej kolejnego fragmentu z końcówki lat 40. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Wybór i skróty. Redaktor Barbara Marcinik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 36. Rok 1949. Wrzesień. Dwudziesty trzeci, piątek. Warszawa. Oto znów przerwa wypełniona masą myśli i przeżyć, których już nie odtworzę. Notuję pokrótce, co zapamiętałam. W lipcu, kiedy gazety pełne były wiadomości o mającym nastąpić otwarciu trasy WZ, powiedziałyśmy sobie z Anną: cóż, to jest wielka droga strategiczna dla ofensywy lub odwrotu armii rosyjskiej. Zbudowanie tej wielkiej arterii przelotowej to wyciągnięcie przez Rosję praktycznego wniosku z powstania warszawskiego. Czy starówka dla Polski zgorzała w straszliwym całopaleniu bohaterskim? To się jeszcze okaże. Na razie widać, że nie darmo zgorzała dla Moskwy. Dla jej ze wszystkiego korzystającej z myślności. Już w czasie powstania my tu na Polnej orientowaliśmy się, że Niemcy niszczą i zniszczą wszystko, co im przeszkadza w swobodnym użytkowaniu dla odwrotu z Zawisły wielkiej drogi z Pragi przez most Kierbedzia na Wolę. Pamiętam, jak Jadzia mówiła: niechby już nasi dali się im przerwać tą drogą. Niechby im nie przeszkadzali w odwrocie. To by może ocaliło starówkę. Jakoż na ten bastion wielkiej arterii przelotowej zwrócona była cała wściekłość Niemców. Dziś z tej nauki skorzystała Rosja. Wspominałyśmy to, mówiąc z Anną: trasę WZ powinien otwierać Rogosowski. To trasa dla niego. Zdawało nam się, że mówimy sarkastyczny dowcip i że się może mylimy. Jakież było nasze zdumienie, gdy w opisie uroczystości otwarcia trasy przeczytałyśmy, że w istocie otwierał ją razem z Bierutem Rogosowski, z całą ekipą delegacji moskiewskiej, z rosyjskimi pisarzami, dziennikarzami, etc. 7 września pojechałyśmy z Anną na 3 dni do Krakowa. Pogoda była śliczna, Kraków czarowny. Byłyśmy 2 razy w teatrze. Ja w ogóle pierwszy raz byłam w teatrach krakowskich. Jednego dnia w małej sali Starego Teatru na Rittnera, Głupim Jakubie, drugiego w Teatrze Słowackiego na Orzenku Gogola. Widziałyśmy też w Krakowie restaurację ołtarza Wita Stwosza, pracownia na Wawelu. Widowisko przejmujące i niebywałe. Rzecz nie do zobaczenia już drugi raz w życiu, zarówno same rzeźby, jak praca nad nimi. Pierwszy raz widziałam pracę złotnika. Potem byłyśmy jeszcze w Muzeum Czartoryskich, gdzie pokazano nam odzyskaną sławną damę z łasiczką Leonarda, a raczej przypisywaną Leonardowi. Ci profesorowie od sztuki nie mają żadnej wątpliwości, że to Leonardo. Nie znam się, więc tylko po cichu powątpiewam. Nie ma, zdaje się, żadnego portretu Leonarda bez tła krajobrazowego, lub może jeden. A tu? Choć krakowscy znawcy twierdzą, że obecne tło czarne jest później domalowane, ale mówią, że prześwietlenie obrazu nie wykazuje, aby było na nim pierwotnie jakieś tło krajobrazowe. Anna była wesoła, ale nie czuła się dobrze w Krakowie. Męczyły ją wspomnienia pobytu z mężem przed 2 laty, gdy tam właśnie w klinice uniwersyteckiej zakomunikowano jej jego wyrok śmierci. Złośliwa skleroza nerek. Trochę przyjemnej włóczęgi po uliczkach, Kościół Wszystkich Świętych, Święta Anna, barwy jesieni, kramy w sukiennicach, częściowo już upaństwowione. Wtedy także był wrzesień. Słyszałam taką anegdotkę. Ucznia pytają na egzaminie z tak zwanych zagadnień: w jakiej Polsce żyjemy? Uczeń odpowiada: w ludowej. A do jakiej Polski dążymy? Do socjalistycznej. Dobrze, bardzo dobrze. A w jakiej Polsce żyliśmy przed wojną? Uczeń odpowiada bez namysłu: w niepodległej. październik, 7, piątek. Cała Warszawa bawi się dowcipem polegającym na dodawaniu do wszystkiego słów ze Związkiem Radzieckim na czele. Na przykład pyta ktoś: która godzina? Odpowiada mu się: 10, ze Związkiem Radzieckim na czele. Itp. 20, czwartek. Chińska armia komunistyczna zajęła kanton. Zachód patrzy na to bezsilnie, jak patrzył na ogłoszenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej w zonie sowieckiej, jak będzie patrzył na zajęcie przez bolszewików Jugosławii. Zachód przegrał już pierwszy etap toczącej się właściwie wojny z Rosją. Nic nie wskazuje na to, by miał wygrać następne. Zachód właściwie już zrezygnował z tworzenia nowej Europy, zajęty własnymi kłopotami przegranej wojny. Bo właściwie Zachód przegrał tę wojnę, a w każdym razie przegrał pokój. Tak samo było zresztą z pierwszą wojną światową. Mimo innych pozorów, obie te wojny wygrała Rosja, częściowo Niemcy. Rosję zgubi pycha i kłamstwo, ale pchnięcie, które dała światu ostatecznie, okaże się zbawcze. 31. poniedziałek. W dzisiejszym życiu Warszawy jest artykuł Ili Ehrenburga pod tytułem „Rośnij wspaniała Warszawo”, w którym jest m.in. dobre zdanie. Są to ludzie, którzy kochają własne złoto i cudzą krew. Ale ważniejszy jest następujący wyjątek. Niedawno odpowiadałem na napaść czasopisma Europe Ameryk, które dowodziło, że Polacy ukradli Breslau. Oto teraz leży przede mną odpowiedź na moją odpowiedź. Ci panowie nie dają za wygraną. Piszą: byliśmy w Breslau i nie znaleźliśmy tam absolutnie żadnych polskich zabytków. Breslau, kwitnące miasto hanzeatyckie, należał kolejno do Czech, Austrii, Prus, ale nigdy nie był polskim miastem. To kłamstwo pokrywa się z tym, co niedawno przeczytałam w którymś z tygodników angielskich w artykule jednym spotkanym na przestrzeni kilku lat w niekomunistycznej prasie Zachodu, życzliwym dla Polski obecnej. Otóż w tym nawet życzliwym artykule przeczytałam: Breslau był miastem niemieckim, ale dziś Polacy stworzyli tam nowe życie i mocno się w nim osadzili. A więc nawet kupione pióro nie jest w stanie uwierzyć i wykrztusić, że Wrocław był za Piastów przez kilka wieków Polski. W tymże numerze Życia Warszawy jest drugi artykuł z powodu dziesięciolecia przyłączenia zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy do Ukraińskiej i Białoruskiej Republik Radzieckich. Autor, który nie śmiał się podpisać nazwiskiem, przytacza 5 faktów, tytuł artykułu, wyjaśniających, jak właściwie przedstawia się sprawa tych ziem i ich przynależności do Polski. Jako drugi z tych faktów wymienia się, że ziemie te nie przypadły Polsce z woli ich ludności. Przeciwnie, zostały zajęte wbrew jej woli w ciągu długotrwałej zaborczej wojny. Rok prawie trwały walki w tak zwanej wówczas Galicji Wschodniej. Również chłopi Wołynia i Białorusi, którym rewolucja październikowa przyniosła wolność i ziemię, przyjęli wkraczające wojska Piłsudskiego jako najeźdźców i czynnie współdziałali z Armią Czerwoną. To drugie kłamstwo chce wmówić biednemu narodowi polskiemu, że Polska nigdy nic nie miała z tymi ziemiami do czynienia, tylko wiedziona niczym nieusprawiedliwionym instynktem zaborczym, w sposób zgoła obłąkany rzuciła się na te ziemie, by Wilno, miasto Mickiewicza, Krzemieniec, miasto słowackiego, Lwów, miasto mnóstwa największych Polaków na przestrzeni 5 wieków, oderwać od państwa sowieckiego. Zupełne przemilczenie i zatajenie, że te ziemie wiekami należały do Polski. że Polsce odebrał je carat i nie dla dobra ludności białoruskiej czy ukraińskiej, lecz dla jej wynarodowienia, co pod rządami Polski nigdy jej nie groziło. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. A zatem jutro także słuchamy kolejnego, 37. fragmentu z końcówki lat 40. dzienników autorki Nocy i Dni. To jutro przed południem. No a za 5,5 minuty w serwisie Trójki między innymi o powrocie najmłodszych dzieci do szkół.